kuweka albayan, ubainifu ulikuwa wazi, kwa maana ya kuleta maelezo ulikuwa ziada yenye kuondoa utata katika masala haya. Na tukasema kwamba tutaangalia swala zima la waktuha, yani ni wakati gani wa kufanyia hakika mtoto, na wakati wa kuchinja, je, kuchinjwa kwa maana mnyama anakatwa mifupa au avunjwa mifupa. Na vile vile tutaangalia swala la tabakh, je, nyama ile baada ya kukatwa, yani kuchinjwa, patatakiwa pa iliwe watu walipwe au kwa maana itolee sadaka. Kwa hivyo leo tutaangalia biikhtisar mambo mawili, na itakuwa tumefikia hatua ambayo nzuri tu katika swala hili. Naam, tunaanza na swala la kuchinja mnyama hakika, na ikawa mnyama huyu tumchinje vipi? Baada ya kushakumchinja, tunamchuna ngozi yake. Sasa tunataka nyama. Je, tumchinje kwa maana tuweze kumkatakata kama mfano vile nyama ya bucha, sawa? Eh bwana, nipe kilo moja. Kwa hivyo mtu wa bucha yeye alitafuta kilo moja popote katika mnyama yule mbuzi, basi akukatia katia pale, alimuhimu tayari imekuwa kilo moja. Au kwa maana ya kwamba nyingine bil aks, kwamba mbuzi yule akishachinjwa hatotakiwa kuvunjwa mifupa yake, bali itabidi akatwe katika mafasili, akatwe katika zile wanasema jidula, al-udhu, yani katika viungo vyake vikatwe, na mtu ambaye mtaalamu wa kuchinja, mtaalamu wa kuuza nyama, basi ukimwambia bwana mimi nataka mnyama wangu huyu usimvunje mfupa na nikatie katika zile judul, yani katika zile sehemu za mafasili, joints zile, sitaki avunje sehemu yote. Na naam, atakutotea kimoja kimoja. Kuna utaalamu wake wachinjaji wale wanajua. Atakutolea mguu mbali, havunji hata mfupa mmoja. Sasa ipi ilikuwa sahihi katika vitu hivi? Hili ndio jambo wengi watu wengi sana wanapata taabu katika masala haya. Ndugu zangu wa Islam, swala hili kweli liko katika kauli mbili. Kuna kauli yenye kusema kwamba achinjwa tu mbuzi na basi kama kichinjo cha kawaida, watu watakata nyama kwa kadiri watavyoona, wapike alimuhimu basi. Swala la kuvunja kwamba mifupa isivunjwe kidogo analiona halina usisitizo aina yote. Hili grupu la kwanza. Grupu la pili wanasema hapana bwana, si ruhusa kuivunja mifupa kabisa, anyachinjwe mnyama na katika hali yake kukatwa katwa katika zile jidula zake, katika udhu zake, usivunje mfupa mlaba. Na wana hikma zao, wanasema wanajua make mtoto amezaliwa mzima, kwa hivyo tayari unarudisha shukrani kwa Allah, unachinja. Sasa ukianza kumvunja mfupa mnyama yule, basi kuna ile kwamba hatari ya mtoto wako vile vile atakuwa katika hali ya ima kuvunjika au kuwa katika hali ya mikosi. Kwa hivyo anabakia vile vile hakati ya vunji mfupa yake. Hizi ni kauli mbili ambazo ziko katika katika vitabu vingi vya maulama vya fikhi. Sasa tutaanza kuangalia hoja za wale ambao wenye kueleza kwamba hakuna dalili yoyote, au kwa maana mnyama achinjwa tu kama unavyochinjwa mnyama wako mbuzi. Unataka kupika nyumbani, kuna shughuli, hata katwa katwa watu watie katika sahani wale. Hawa wao hawana dalili nyingine isipokuwa ni kuna hadithi tu za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zilizokuwa zinaelezea swala hili. Kuna hadithi wamesitegemea kwamba hakuna shuruti la kuvunja, kwa maana asivunjwe mnyama mfupa. Hadithi hizi ni hadithi ambazo tayari tamaan tushaisoma moja jana nafikiri, katika Irwal Ghalil, hadithi nambari 1116 tulisoma hii jana, afwan, hadithi nambari 1165. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ya Samura, akhrajahu Imam At-Tirmidhi, kwamba kullu ghulamin, kwamba kila mtoto anazaliwa anakuwa ni rahina tun bi aqiqati. Tukisoma jana hii tamam. anakuwa amiko katika rehani na kitachomkomboa rehani ile ni pale atapochinjiwa hakika. Tutba an yawm sabi, atachinjiwa mnyama huyo na mtoto huyo siku ya saba yake. Bas wanasema hii hadithi mbona iko hivi, hakukuwa na zile kwa maana dondoo zilizokuja za uhakika kwamba akichinjwa basi asivunjwe mifupa. Hakukuwa na restrictions, achinjiwe tu kwa sababu kuchinjwa kwa fahamika katika sheria za uchinjaji kwamba mnyama awe hivi na hivi. Je, ukitaka kuchinja ufanye nini? Basi yani mambo ambayo yanafahamika. Kwa kama ingelikuwa kuna hali nyingine yote basi bwana Mtume Muhammad SAW angeeleza hilo. Hii ni hoja yao ya kwanza. Hoja ya pili ni hadithi nyingine ambayo vile vile imepokewa na jama'atun min ashabi nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii vile vile akhrajahu al-a'imma bali mbali bwana Mtume sallam. Hadithi inasema ya kwamba aqqa anil hasan wal husayn bi ikhtisar inaendelea mbele kwa Mtume sallam alimfanyia hakika Hasan mjukuu wake na vile vile alimfanyia hakika Husein. Sasa Hasan na Husein, sisi kwamba mtu anafuata historia yake zao, je, walizaliwa vipi? Wengine wanasema alizaliwa Hasan baada ya mwaka mmoja akazaliwa Husein, yani kupita kipindi kirefu. Sasa kidogo kulikuwa kuna muda kidogo. Cha msingi ni kwamba wamezaliwa mbalimbali, sio mapacha. Kwa Mtume sallam alipozaliwa Hasan akamfanyia hakika, ikachukuliwa mimba mengine miezi tisa, akazaliwa Husein akamfanyia hakika. Sasa hoja inakuja hivi, mbona hakukuwa na maelezo ya kwamba bwana Mtume Muhammad sallam alipomchinjia mbuzi huyu Hasani na wanaume mtoto wa kiume inakuwa kapshani mbuzi wawili, kwamba mbuzi hao waliochinjwa lakini ikawa mifupa haikuvunjwa, bali dalili imekuja tu kwamba bwana Mtume aliwafanyia hakika, bi maana alichinja. Hakuwa na maelezo yoyote ya ziada kwamba mifupa, jamani mifupa hiyo, mifupa chonde chonde, hakukuwa na dalili hiyo. Kwa hivyo wamechukua katika hali hii ya kwamba suala la kuweka mikazo na restriction kwamba mifupa iwe vile vile salama sivunjwe ni kitu ambacho hakina dalili yoyote. Na baadhi ya maulama waliopita katika mtazamo huo ni kama mfano vile Imam Malik. Imam Malik yeye sema bwana achinjwa tu mnyama kama kawaida, na akasema sasa kwamba yuksar idhamuha, yuksar idhamuha, idhamu mifupa yake chanjo chinjo chinjo, kwa kadri kama unataka supu ile kwamba ule mpaka ile bone marrow, basi utaikata wewe. Imam Malik amepita hivyo, na kwa jibu ni kwamba dalili hakuna yote inaashiria swala la kukataza. Na wanazuoni wengine mbalimbali na aima na walikuwa atba'u tabi'ina wengine, qala ibn Shihab la ba'sa bi kasra idhamuha, anasema ibn Shihab ni kwamba hakuna ubaya wa kuvunja mifupa ya mnyama huyo wa akika. Akaeleza qalu, wakasema kwamba lam yasah fil mani min dalika, kwa kweli hakukuwa na usahihi wowote wa katazo la jambo hilo. Wala fi karahatihi sunnah yajibu almasiru ilaiha, wala suala kwamba kuna ukaraha, yani kuna kuzuia kukatazwa. Halafu wanazoni wengine wakaja katika istilahati ya kwamba unajua kuvunja mifupa ni karaha. Kwa hivyo hao wakasema wenye msimamo huu ni kwamba haikusihi dalili yoyote katika ukatazaji kwamba mifupa isivunjwe, wala hakuna dalili yoyote ya ukaraha wa kuvunjwa mifupa ambayo watu waichukue kama ni sunna almasiru ilaiha, waikimbilie sunna hiyo katika kushikilia. Anasema waqad jarat al-adatu bikasr idham al-lahm, hili ni jambo la kawaida panapochinjwa nyama basi naam mifupa huwa inavunjwa. Wa fi dhalika maslahatu akli, ni kwamba ndani yake inapatikana maslaha katika kula kwake. Wa tamam al-intifa'u bihi, na ukamilifu wa mtu kunufaika na nyama ile, lazima ichinjwe mifupa. na wakaeleza mengi, lakini cha msingi ni kwamba walikuwa wakizungumzia kwamba hakuna dalili. Hawa ni maulama wa upande huo, hakuna dalili yote iliyokuja kuzuia. Lakini mwisho wakasema hivi, kuna watu wana mili kwamba mifupa isivunjwe, wakaeleza ila zao. Anasema walladhina karihu kasru adhamuha, ama wale waliokuwa wamechukiza, yani kwa maana wameka karaha suala la kuvunjwa mnyama huyo, tamassaku bil athari, wameshikamana na athari ambazo dhakarnaha ani sahabati wa tabi'in, wamezishika athari za masahaba na attabi'in. Na kuna hadithi nyingine wa bil hadithi al mursal alladhi rawahu imamu Abu Daud zinginezo. Kwa hapa wakawa sasa tayari wanaonesha makucha kwamba hawa wanosema kwamba mifupa isivunjwe wameshikamana na athari za sahaba na tabi'in, lakini hadithi hizo zimekuwa katika hali ya udhaifu na hadithi dhaifu inakuwa si hoja. Kwa hiyo hii ni ikhtisar, lakini ukienda katika vitabu vingi vya fikihi basi utakuta maelezo ni kwamba mifupa isivunjwe, mifupa isivunjwe, vitabu vingi wanaeleza hivyo. Wengine huwa wanafanya uadilifu, wanaeleza kwamba jamani hakuna ushahidi wote katika swala hili. Kwa hiyo hii ni hoja za upande huu wa kwanza katika swala hilo. Naam, upande wa pili wenye kusema kwamba hakuna ruhusa kuvunja mfupa mnyama akatwa katika sehemu zake za viungo, wao wakategemea zaidi katika hadithi ambayo nafikiri kama alivyoeleza hapa shekhe ni hadithi ya Musa. Lakini kwanza tuangalie kauli zao hawa maimam al-a'imma wanasemaje. Imam Ahmad bin Hanbal yeye msimamo wake ya kwamba la yuksar aywa muha, mnyama wa kika havunji mfupa yake. Na hii aliulizwa na Abdullah, na yeye aliulizwa vipi, baba yako anasemaje kuhusu hakika? Akasema kwamba annahu samia aba Abdullah yaqulu fil hakika la yuksar aywa muha, anasema walakin yuqta kul athmin min mafsalihi fala tuksaru al'idham, lakini anakatwa mnyama huyo katika mafsal nafasi katika zile joints na havunji mfupa. Hii ni kauli ya Imam Ahmad bin Hanbal, yeye amepita hivyo. Na baadhi ya wa wengine kama alivyoeleza hapa Ataa vile vile amepita hivyo na wengine. Cha msingi, mtu anaweza kurudi katika kitabu kinaitwa Tuhfatu al-Mawdud cha Ibn al-Qayyim. Yeye ame specialize kuangalia tu tangu mtoto anapozaliwa, nini cha kufanyika, mambo ya hakika, mambo ya kupewa majina. Amezungumza tu kuhusu habari ya mtoto tu basi mpaka mwisho wake. Kwa mtu atakuwa na kitabu hiki basi anaweza akarudi katika hali ile. Naam, sasa tumesema kwamba hawa walikuwa wanategemea hadithi hii ambayo rawahu Imam al-Hakim ni hadithi ya Bibi Aisha. Na hadithi hii hatuwezi kuipata kwa urefu zaidi isipokuwa ni katika kitabu cha Al-Irwaa al-Ghalil cha Al-Allama Al-Muhaddith Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mujallada wa 4. Na kama mtu atakuwa na maktaba yake akaangalie ukarasa nambari 395, ukarasa nambari 395 basi ndiyo inapatikaniwa hadithi wanaoitegemea wanazuoni wengi kwamba mnyama wa akika basi si ruhusa kuivunja mifupa yake. Naam, hadithi hii tutainukuu, na kama tulivyosema kwamba ni hadithi ambayo ni ina udhaifu na tutaelezea udhaifu wake kama ilivyoelezewa na Sheikh Al-Allama Sheikh Al-Albani rahimahullah. Katika hadithi ya Bibi Aisha akhrajahu Al-Hakim, ameitoa Imam Hakim hadithi hii, na Imam Hakim katika mujallada wa 4 238 mpaka 239. Naam, anasema hadithi yenyewe inasema hivi. Ni hadithi ya sanadi yake ni kama ifuatavyo. Sanadi hii ni akhbarana Abu Abdullah Muhammad Yaqub al-Shaybani sana Ibrahim bin Billah anba'a Yazid bin Harun anba'a Abdullah Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Ata an Umm Kurs na Abu Kurs. Kala wamesema hivi, ifuatayo ni matini yenyewe ya hadithi. Anasema nadharat mra'atun, kuna mwanamke mmoja katika hawa wa alu Abdurrahman bin Abi Bakr, katika familia ya Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq. Yeye alisema hivi, kwa maana aliweka nadhiri, anasema in waladat imra'atun Abdurrahman naharta jazula, kama huyu mke wa Abdurrahman atapata mtoto, atajifungua salama salimini, basi huyu mama aliweka nadhiri ya kwamba ya kuchinja jazura, bi maana ya kuchinja ni al-ibil, ngamia. Kwa maneno haya yazungumzwa katika familia ya Ali Abdurrahman bin Bakr Siddiq, ndani yao wakiwemo hawa wote, bibi Aisha, wote hawanaingia katika alu Abubakar Siddiq. Faqalat Aisha, bibi Aisha aliposikia statement ile akamwambia yule mama, hapana, la bal sunna afdal, bali sunna, mimi naisi ni bora zaidi ufuate sunna, kwa sababu unasema utachinja ngamia lakini sunna ni bora zaidi, alikufuata mwendo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamweleza anil ghulam shaitani mukafiatani, kwa mujibu wa maelezo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anil ghulam, mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili ambao walikuwa wanafanana kabisa katika masala mazima ya sifa zile za wanyama kuchinja. Kisha wa anil jariya, ama mtoto wa kike basi atachinjiwa shati, mnyama mmoja tu, kwa maana mbuzi mmoja. Tuktau judula, hiyo inaendelea kwamba mnyama huyo atakatwa katika judula, yani judula ni jamu ya jadlu, ni al-udhu, yani viungo, atakatwa katika viungo. Wala yuksaru laha adhu, wala hatovunjwa mifupa yake. Fayukalu wayut'am watasaddaq, nyama hiyo italiwa, kwa maana nyingine vile vile katika hali ambayo ya kupikwa na nyingine kutolewa sadaka. Waliyakun dhalika ya musabir, na mtoto huyo atachinjiwa mnyama huyo siku ya saba tangu kuzaliwa. Fa illa miyakun fa fi 14, na kama haikuwa basi itafanywa siku ya 14. Fa illa miyakun fa fi 21, itafanyika hakika hiyo siku ya 21 tangu kuzaliwa. Kwa hiyo hapa Imam Hakim akasema waqala sahihu al-isnad. Kwa hadithi hii ndiyo ambayo wameitegemea wale wote wanaosema kwamba si ruksa kuvunja mifupa kutokana na hadithi. Kwa kama tulivyosema jana kwamba siku zote katika mizani ya upimaji wa haki na batili kinachoangaliwa ni mizani gani tutaitumia, na hakuna mizani bora isipokuwa ni kitabu na sunna, alafani salafu swale. Kwa mantiki hiyo ni kwamba tayari hadithi ipo, na kule upande wa pili wanasema sisi bwana hatujaona hilo, hadithi tu ziko tu aqa, yani bwana Mtume salam alifanya hakika akilifanyia Hassan wa Hussein, na bwana Mtume anasema kwamba kunu ghulami anakuwa ni rahi na tumbi hakikati, basi alimradi yubah watachinjiu katika yomu sabi, hakukuwa na suala la kwamba mifupa isikatwe. Lakini hapa imekuja hadithi ikawa iko wazi kwamba mifupa isivunjwe na akatwe katika zile judula zake. Kwa mujibu wa hadithi hii alioelezea Sheikh Muhammad Nasruddin Albani katika Irwa al-Ghalib, ni hadithi ambayo ni dhaifu na ina ila tatu zifuatazo. Ila kwanza ni al-inqita', kama alivyoandika Sheikh kwamba wa ala hadha fadhahiru al-isnad wa siha walakin lahu indi illatan, lakini ina ila mbili, bi maana ila mbili, na kuna moja, yani moja imekuwa 2-in-1, kwa maana kwamba ni ila tatu. Ya kwanza suala la al-inqita', na ila pili ni ash-shudhuz, na ila tatu ni al-mudhij. Ila hizi ni ila ambazo zimo ndani ya hadithi hii, ambazo zinakuja kutupa nje hoja hii kwamba si kweli kwamba mnyama wa hakika ati asivunje mifupa kutokana na hadithi yenyewe, tayari ishakuwa na matatizo. Kama tulivyoeleza jana, kwamba mmoja katika kaida za mustalahul hadith, huruhusiwi mtu kuizungumza hadithi dhaifu mpaka utoe ubainifu wa udhaifu wa hadithi. Kuiacha tu hivi hivi basi wanasema ni moja katika makosa. Bali kuweka kwa hivyo Sheikh Muhammad Asadin al-Albani rahimahullah akaweza kueleza udhaifu wa hadithi hii ambayo wanaitegemea watu wenye hoja hizo. Katika hizo hoja tatu, afwan, udhaifu huu mtatu, ila hizo tatu, hizo zote zinaandamana na masala mustalah. Kwamba mtu kama atakuwa amesoma mustalahul hadith basi atakuwa ni rahisi sana kuweza kufahamu al-inqita' nini maana yake, ash-shudhuz nini maana yake, al-mudraj nini maana yake. Sasa kwa mtu ambaye wa kawaida, yani common people, ukitaka kumfahamisha dogo inakuwa ni ngumu, isipokuwa mpe tu istilahi tu kwamba hii al-inqita' basi. Na alieleza shekhe kwamba kuna al-inqita' baina ataa wa ummu kursi, katika ile chain of narratives kuna suala la kukatika baina ya huyo ataa na huyo ummu kursi, kama ambavyo tulivyoona katika riwaya ambayo nambari 1166 huko akawa ameeleza ile chain nzuri, lakini hakukuwa na suala la connection yote baina ya ataa na ummu kursi. Kwa hivyo akasema hii al-inqita'. Na suala jingine ni ash-shudhuz. Ash-shudhuz ni hadithi ambayo ilikuwa imepokewa katika hali ambayo ukiangalia ni nzuri kabisa, lakini kumbe hadithi hiyo inapingana na hadithi iliyokuwa ni awthaq zaidi. Ilopingana hadithi kama kwa mpokezi wake ni awthaq zaidi. Tukisoma hapa wale wanasoma mustalahul hadith, ash-shudhuz inaweza ikawa katika matini, ash-shudhuz inaweza ikawa katika sanadi. Sasa hii shudhuz yake imekuja katika matini yake ikawa tayari yagongana na hadithi nyingine ambazo zilizokuwa zimekuja mitamami sahihi. Kwa hivyo hapa yakaambiwa kwamba hii itakuwa ni hadithi ambayo haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ambayo huku nyuma tulisoma jana, na afwana tulisoma hadithi ya Bibi Aisha kwamba Mtume sasa ni hadithi ya Bibi Aisha ambayo amesema kwamba marfu'an, bwana Mtume sana anasema anil ghulami shatani mukafa'i fa mukafi'atani wa anil jariya shat. Hii hadithi kai imefika mpaka hapa, hadithi sahihi, na mpaka hapa kwamba mtoto wa kiume mbuzi wawili na mtoto wa kike mbuzi mmoja. Bas hadithi hii akhrajah Imam Tirmidhi wa Ahmad na Ibn Majah wa Ibn Hibban والبيحقي نا وغيرهم من wengineo. Sasa anasema wanazuoni wa hadithi, ikiwa kuna hadithi ambayo tayari ina maelezo ya kisahihi na sanadi yake sahihi, halafu kuna hadithi nyingine inakuja kuleta jambo nyingine ambalo lilikuwa mbona linatumisha kichwa. Sasa ipi ilikuwa nilokuwa ile hadithi correct kabisa inatazama katika hizo mbili? Ikaonekana hadithi ya Bibi Aisha kwamba mtoto wa kiume mbuzi wawili na mtoto wa kike mbuzi mmoja ni hadithi ambayo ni concrete reason. Kwa hiyo hadithi hii ya Aisha inaendelea huko kwamba hata atakatwa katika mifupa mafasili hatovunjwa mifupa na ile inaonekana kwamba yapingana na hadithi iliyokuwa ambayo ni imara kabisa. Hii ni tatizo jingine la hadithi hii. Tatizo la tatu kama alivoleza al-Allama al-Muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani akasema ndani ya hadithi hii kuna al-idraj. Tukisema al-idraj labda hii watu wengi wanaweza kuifahamu kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwa kimeshingamana sana na istilahati, yani zile technical words. Al-idraj maana yake ni hivi kwa Kiswahili, ni kuongeza maneno zaidi ya yale ya masimulizi yalozungumzwa na msimulizi pasipo na kuweka kitu cha kuonesha kwamba maneno haya si maneno ya msemaji wa hadithi, msimulizi wa hadithi, bali ni maneno tu ambayo yameongezwa katika hali ambayo ima watu waweze kufahamu zaidi au katika ufafanuzi zaidi. Hii inaitwa al-idraj. Na waulama wa mustalahul hadith wanasema al-mudraju ni hadithi yote ambayo ilikuwa ghayra siyaqo isnad, ima itakuwa sanadi yake imebadilishwa au udkhila fihi fi matnihi, imeingizwa katika matini yake ma laysa minhu, yale hayamo katika maneno bwana mtume swalla salam, halafu hapakuwekwa na kizuizi beria kuonesha kwamba maneno haya sio ya bwana mtume, ni maneno ya msimulizi, wasema bila fasi, pasipokuwa na ile kitu cha kufahamisha kwamba maneno ya huku ni maneno ambayo yalikuwa si ya mtume swalla salam. Kwa hivyo haya yameongezwa maneno ambayo si ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, ambayo ndio walioweka watu kwamba ndio reason ya kutegemea kwamba jamani sisi hatuvunji mifupa kutokana na hadithi hii. Kume maneno mengi yaloongezwa ni yale yenye kuleta hoja kwamba mfupa hauvunjwi. Labda tukupe mfano mwingine wa hii mudraj. Wanasema mfano katika mudraj al-idraj kuna aina mbili. Kuna mudraj inafanyika katika sanadi al-isnad, na kuna mudraj ambayo inafanyika katika matini. Na hii ndio nyingi sana. Na katika matini maneno yanayoongezwa yalikuwa si ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya simulizi wanasema kuna aina tatu. Yanaweza kaongezwa maneno fi awwal al-hadith. Yanaweza kaongezwa maneno fi wasat al-hadith. Yakaongezwa maneno fi akhir al-hadith. Na ukiangalia kama simtukuzi utasema hani maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatolea mfano mkubwa katika hadithi mbili za Abi Huraira. Hadithi hizi mbili maulama wa hadithi wanasema naam, kama mtu hajafahamu neno mudraji hapo hawezi kufahamu tena mudraji maana yake nini. Kuna hadithi moja ya Abi Huraira katika masala ya udhu, rahu al-khatib. Abu Huraira anasema hivi kwamba asbighu al-udhu waidu lil-aqab min an-nar. Abi Huraira anatoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamani elezeni udhu, kwani adhabu kali imeandaliwa kwa wale ambao wanotawadha alafu wakawa visigino vyao huku havigusi maji. Papara chapala. Hii inaeleza siku nyingi kwamba mtu achukue tahadhari sana sehemu hii ya nyuma, mambo ya kuambizana pale, bwana tukuletee sabuni, elewa bwana, pesa kimia bwana. Hapana bwana, hii ni ibada. Uhakikishe kwamba kama mtu atakuwa na uzoefu, yaani mazoea ya kutawadha kwenye visigino vyake hapa kimaji, bwana mtume anasema wailun lil aqabi min al-nar. Lakini Abi Huraira aliposema hadithi hii akasema asbighu al-wudhu, maulama wakaeleza kwamba maneno ya Abi Huraira aliyosema enezeni uzu, yani tawadheni vizuri, ni maneno yake ya Abi Huraira, si maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya bwana mtume ni yale tu, wailun lil aqabi min al-nar. Na walijua vipi? Kutokana na njia nyingine hadithi ikaja min tarikin akhar, akasema Abi Huraira, akasema fa in wa inni sami'tu Abul Qasim yaqul, yani akaanza hivi, jamani elezeni uzu, kwani mimi nimemsikia Abul Qasim anasema wailu lil aqabi min an-nar. Ndio tukajua la, kumbe tamko la kueleza udhu ni tamko la Abi Huraira, ni mudraj, kwa tamko hili haliko katika hadithi. Wakasema hii ni mfano wa kwanza. Hii mfano nyingine wa katikati. Katikati ya hadithi inachopekwa neno la huyu msimulizi wa hadithi. Chap. Sasa mtu asiyojua atasema kwamba hadithi yote ni maneno ya bwana mtume za salamu. Wakaitolea hadithi ya Bibi Aisha al-Zuhri. Hadithi rawahu Imam Bukhari kuhusu masala mwanzo ulipoanza wahi. Bibi Aisha anasimulia sasa kwamba vipi bwana mtume sala salam alipokuwa ulipoanza wahi analetewa, akasema kwamba kana nabii sala salam yatahannath fi ghar hira wa huwa ta'abbud al-layali dhat zawat al-adad. Hadithi hiyo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiabudu katika har hira, na masiku mengi, yani alikuwa anakwenda kule alafu anarudi. Sasa maulama wa hadithi wakapeleza wakasema hili neno taabudu mbona halimo katika hadithi nyingi, bali hii hadithi ya Zuhri al-Aisha inaonekana kuna neno taabudu. Kumbe al-Zuhri akawa anataka kulifafanua, kulitafsiri neno ya tahanna. Kwa anaposimulia tu anaambia kwamba Bibi Aisha kasema kwamba kana nabii sallallahu alaihi wasallam yatahannathu fi ghari al-hira ata'abbudu. Kwa maneno ata'abbudu alikuwa anafasiri hii neno yatahannathu, yani watu wasije wakachukulia hii al-hintu, al-hintu bimaana dhambu. Sasa mtu asije akafikiria vibaya akasema ngoja nitie katikati neno hili ili nalifasiri hapa. Ata'abbudu akawa anafasiri kwa sababu katika Qur'an imekuja wa kanu yusirruna ala al-hintu al-adhim katika sura al-waqi'a, na kwamba walikuwa wakiyaelea madhambi makubwa. Kwa hivyo Zuhri akahisi kwamba hapa lazima nitafsiri. Kwa hivyo neno ta'abbudu ni mutarish, limeongezwa katikati ya maneno ambazo si ya kwake na maneno mengine. Mfano mwingine kama hujaelewa hadithi ya bihu ya Buhari akhrajahu Imam Bukhari katika haya ya masala ya udhu, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ummati yad'una yawm al-qiyama ghurran muhajjalina min athar al-wudu wa man istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Hadithi ya Buhari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umati wangu utakuja siku ya kiyama hali ya kwamba unamemetuka na kuwaka katika kutokana na athari za udhu. Mwenye kutaka kuongeza hurra yake kule kumemetuka kwake na kuwaka kwake, basi na afanye. Wataalamu walipolipekua hadithi wakaikuta, kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamia hapa kwamba yatuna utakuja siku ya hurra muhajjalin min athari alwudhu. Mpaka hapa ndo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno yanafuatia mbele yakawa ni maneno ya Abu Huraira, manistata, basi mwenye kuweza. Kwa haya yanaitwa mutraj, yanakuwa si katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii hadithi tunaisoma leo hapa ina mfumo huo, kuna maneno yameongezwa ambayo si katika maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na si mengine ndo yale yalipoanza tuktau jadula, kwamba mnyama huyo inabidi akatwe katika viungo vyake. Wala taksurha adha wala tukasura adha wala hatoka hatovunjwa mifupa yake. Sasa pale mkuanzia pale ni maneno ambayo si ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wakasema kwamba hadithi hiyo haitokuwa ni hoja ya kumwambia mtu ya kwamba bwana mnyama wa hakika havunjwi mifupa. Lete ushahidi, ushahidi hili asema bwana hii ni hadithi sawa, lakini ndani yake kuna maneno ambayo si ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni yapi? Ni maneno haya. Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah anasema kwamba ni maneno haya ni maneno ya taa, kama alieleza ya kwamba akhrajahu al-Baihaqi faqad bayyana Amir anna hadha al-qawl laysa marfu'an fi al-hadith wa innama huwa min kalami ata'a mawqufan alayhi fadalla annahu mudraj fi al-hadith. Kwa maneno haya ambayo yako katika hadithi hii, kama mtu atakuwa anaipitia hadithi hii inamalizia wa al-jari ash-shat mpaka hapo maneno ya Mtume, kuanzia tuktau judula wala yuksaru laha 'azm fa yu'kalu yut'am wa tasaddad ولا وليكن ذلك يوم السابع فان لم يكن ففي 14 فان لم يكن ففي 21. من الهاي يوتي ني منين يا ناني ني منين يا طاع نفس منين يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم. كنت تسمع كوانبا بعده hakujakuwa na hoja ambayo itakuwa ni imara ya kumwambia mtu asivunje mifupa ama ni hii basi itakuwa tayari katika hali. Sasa kwa nini mtu isikatae maneno haya? Kwa nini? Maulana wa hadithi watu wanasema hivi katika sherehe zao, wanasema kwamba al-idraj haramu biijma' al-ulama wa min al-muhaddithin wa fuqaha wa ghayruhu. Maulana wote wa fakihi, maulana wa hadithi na wengine muslim scholars wote wanasema idraj, kuongeza maneno zaidi ya yale hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni jambo hilo ni haramu. Wamekuwa wamelikataa kabisa kabisa kabisa, lakini wakavua waistathna, wakasema ikiwa kutakuwa na suala zima la litafsiri gharibu, kutafsiri vocabularies, maneno magumu kama alivyofanya Zuhri, kwamba kwa bwana Mtume sallam kana alikuwa yatahannathu fi ghari hira, Zuhri akasema ata'abbudu, neno ta'abbudu akawa analifasiri neno yatahannath. Wanasema maulama kwamba hii itakuwa ni jaiz ghairu mamnu, Kwa nini? Kwa sababu tayari limekuja pale pale katika hadithi, hakuwa na suala jingine likawa jipya kabisa kabisa. Na Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi ya Manzumat al-Baiquniya ambayo tunaisoma hapa kila Ijumaa, Manzumat al-Baiquniya kuna jana shuruh tunaisoma sana. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba idraj la yakunu hujja. Hata siku moja haiwezi kuwa na hujja. Kwa nini? Li'annahu laysa min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fala yuhtajju bihi. Kwa sababu si maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa utakwenda kujenga hoja vipi wewe maneno si maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo tufuate haya haya maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ambayo yatakuwa yanaashiria. Kwa hiyo hapa ndugu zangu Waislamu, tunataka kuwafahamisha kwamba suala la mnyama wa kika kwamba havunjwi mifupa halina ushahidi wa kutosha. Hadithi iliyokuja ni hadithi ambayo ina illa ndani zake, na kwa maana ni mudraj na huwezi kuitumia kama ni hoja. Kwa hivyo cha msingi tusema sunna ni mnyama wa kika achinjwa kama kawaida, na utamchanyanga kwa kadiri vile ambavyo unavyotaka wewe. Basi hiyo ndio jambo la usahihi. Tunasema haya kwa sababu mara nyingi watu mtu kapata mtoto anauliza, "Bwana vipi bwana, huyu nyama ni mchinje ni mkate mifupa au vipi?" Kwa sababu tukaona masuala haya bwana tukarini tena upya, lakini ilikuwa tushaeleza miaka labda si 7 nyuma kwa wale ambao walikuwa wahudhuria darasa ziza za msikiti wa Morogoro. Kwa inshallah kwa leo tutasimamia hapa. Juma lijalo tutaendelea na suala la kupika. Ukawaita watu au kugawa sadaka. Tunaendelea inshallah juma lijalo. أقول هذا استغفر الله لي ولكم قبل أقصال نروس مسألة ما يلي متى تشاء الله. نعم. Naam, swala hili tulielezea siku ya mwanzo tulipokuwa tukatafsiri sura ya Yasin. Si kama uliwahi pale mwanzo wa sura. Kwa hiyo nafikiri ya wale wote ambao walihudhuria katika darasa hizo tutasema ni walikuwa watakuwa ni mashahidi. Katika mukaddima tulifahamisha kwamba maulama wengi wamezungumza kwamba sura ya Yasin ni makosa kuifanya ni sura bora kuliko sura nyingine. Ni makosa kuifanya sura yenye fadhila kuliko sura nyingine. Na vile vile ni makosa kuitumia katika mambo mbalimbali ikiwemo ya herzi, ikiwemo ya si kufukuza mchawi, hivi kama hilo nyingine nilosema, na yote yakawa hayana dalili katika Qur'ani wala Sunna. Tukaeleza hapa katika tafsiri ya Ibn Kathir. Kwa swala lako lilikuwa siku ya mwanzo ya tafsiri lilikuwa lishajibiwa inshallah. Naam, swala nyingine. Allahu a'lam. Wallahi sina uhakika zaidi kama ni mapacha. Inawezekana kwa mapacha, Allahu a'lam. Au alizaliwa kipindi hicho mwaka mmoja, lakini ndio wala mambo mambo ya sira haya. Kuna vitabu vingi vya sira. Na kwa hakika vitabu vya sira vingi vinavyoelezwa sira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, vingine ndani yake kuna makosa mengi, tarehe zinakosewa kosewa. Mfano tumezoea wengi wetu kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuoa Bibi Khadija, akiwa Bibi Khadija na umri wa miaka 40. Na bwana mtume ana umri wa miaka ngapi? Ni hadithi ambayo haikuthibiti. Sasa kusema kweli mambo ya sira haya ndio sipendi kuingilia sana. Kwa hiyo Allahu a'lam. Ikiwa ni mapacha fa huwa almuradi. Ikiwa amezaliwa baada ya mwaka mmoja kazaliwa mwingine, Allahu a'lam. Tuache hivi inshallah. Naam. Aha. Swala la pili nimeelewa, la kwanza sijafahamu. labda likaribu tena. طيب naam, طيب naam, swala hili la kwanza waliouliza sasa hivi ni katika masala ya hakika. Kusema kweli ni kuna abwab, milango ambayo maulama wameeleza kila mlango kwa tafsiri. Mfano, waktuha ni wakati gani, wakaeleza na hoja zao mbalimbali, na wakaeleza vile vile mani yakumu, nani atasimamia hakika ile, wakaeleza mlango mbalimbali. Kwa hiyo katika mlango huu ni kwamba nani atasimamia pale, kusema kweli hakukuwa na suala la ile restriction kwamba lazima awe ni baba mtu, bali yote tu katika family member, katika sahibu fadhil khairi, anaweza akaweza akasema kwamba mwanangu wa kiume amepata mtoto kwa maana yeye mkuu wako, basi mimi mbuzi mtatoa ili kufanyiwe hakika. Kwa hiyo la dalili mani. Kwa upande huu ni kwamba maulamaa wengi hususan katika Tuhfatul Mawdud Ibn Qayyim akachambua sana, lakini kauli nyingi zoko arjah ni kwamba anaweza akamfanyia akamsimamia hakika yeyote tu yule ambaye alikuwa atakuwa amejuzu katika familia, si lazima awe baba mtu. Na ushahidi mwingine ni kama hivyo, tumepata Mtume SAW yeye, lakini akuwa katika swali. Na swala la pili, la hikma gani au mbuzi wawili, sio ama kwa hakika swala hili kama tulivyosema ni kwamba ni swala tushalisomesha. Tushalisomesha muda mrefu, hakika tulikwenda nayo hapa kafika kama miezi mitatu tunasomesha tu hakika. Kwa hiyo bado tutasema ni jambo ambalo linahitajia maelezo ya kina katika masala haya. Kwa hiyo rudi tu mimi labda ningekuna si kama utakuwa na sahihi fiqh sunna ya Abu Malik, kurudi atakuelezea zile ausafu zote za wanyama hao wa kike, kwa maana ya yani mbuzi wa mwanamume mbuzi wawili na mwanamke mbuzi mmoja. Lakini kikubwa labda kuweka sawa vile vile, hakuna kuyudi zozote zizokuja ya kwamba ikiwa mwanamume basi na mbuzi wawe madume, na kama mwanamke basi mbuzi awe ni wa kike. Hakuna dalili ilokuja hivyo, labda kwa ufupi tu. Naam, kwa kweli masuala yako yanahitaji wasa, yanahitaji wasa, kwa maana kwamba ni kwanza ni vitu ambavyo viko nje ya mada, sio kuzungumzia labda jana kwa kifupi. Sasa ili tusichelewe, mimi tu labda kwa kufuatisha swala la kwanza, walillahi alhamdu katika wale wanaohudhuria darasa za msikiti huu, suala zima la maimamu na usomaji wa Qur'ani katika sala za tarawih juzuu moja moja, hili tumeshatolea maelezo. Nafikiri mashahidi wengi ambao wana wa members katika msikiti tumeshatolea maelezo muda mrefu kabisa kabisa. Kwa maana kwa ufupi naweza nikakujibu ni kwamba hakuna dalili yoyote ambayo ilikuja ya kwamba Qur'ani isomwe kwa kila siku juzuu moja. Hii tushaeleza sana. Na vile vile kuhusu masala ya maimamu ambao wanaweza kuja katika msikiti kwa ajili ya kusalisha, tumeeleza kwamba kwa mujibu wa akwali za maulama al-muasirin, fatawa zao nyingi tushazisoma, ni kwamba ni jais, wanaweza wakawatu wakamchukua hafidhi kwa ajili ya kuja kuwasalisha msikiti, isipokuwa tu kilichokatazwa ni ujira. Ikawa mtu anaswalisha tarawehe alafu kuna ujira maalum apewa kwa ajili ya kuswalisha tarawehe, kama inavyoonekana katika misikiti mingi, imam zakatul fitri zote anakusanywa yeye, alafu asalamu hivi jamani, hii kwa sababu ya imam alituswalisha tarawehe, kwa hivyo ile ni mamnu. Ama kuagiza mtu kwa ajili ya kuja kuswalisha hii hafidhi, hii wanastadili na kauli mbalimbali, mfano hadithi moja ya bibi Aisha walipokuwa wakiswalisha na zakuani, Zakwan alikuwa yeye si mwenye kuhifadhi Qur'an, na ikabidi aitwe Zakwan kuwasalisha kina Bibi Aisha, akala mkamata msafu ambao katika Imam Bukhari kuna mlango maalum, akaeleza kuhusu jawazi inajuzu mashu al-qira'ati, kusoma na kwa kushika msahafu katika mlango maalum katika Sahih Bukhari. Kwa hiyo Allahu alam, inawezekana hiyo unasema katika maelezo hayo ni fatawa nyingine, lakini fatawa ambazo mimi naziona nyingi wanasema kwamba la dalili mani ya kumwagiza mtu kuja kwa ajili ya kuja kusamisheni swala ya tarawih. Labda utakuwa hapo na dalili, basi inshallah niletee alafu nizione hizo dalili za upande huo inshallah. Na jingine ilikuwa au shalijibu naam, kuhusu habari ya fitna. Ama kwa hakika jana tulipokuwa tunaelezea habari ya fitna, Sheikh Fauzani afadhahullahu alipoeleza kwamba fitna hii, yani jamu ya fitna, idha shtaalat, ikiripuka hii, basi kwa hakika inakuwa ya ummu, inaendelea fitna hii kwa as-saghir wal-kabir wal-ulama, yani kila watu wote nafika fitna hii. Kwa mimi nikajaribu kusema kwamba tupate faida, tukatoa kitabu cha Sheikh Bazamol ambaye akaeleza mawqiful muslim min al-fitan. Itapofika fitna, je, Muislam astendi wapi? Kwa Sheikh Bazamol akataja baadhi ya nukta, nafika kama 10. Lakini mmoja wapo akaeleza ni kwamba ni adamul khawf, watu wasizame tena wakai fitna ile, mtu akaichimba. Almuhim akaeleza, na kama tulivyoona kwamba akasema watu wajiegemezee sana katika kufanya khairat. Nakumbuka akastadili na hadithi kwa Bwana Mtume alisema badiru ila al-amal, kwamba al-fitna tukaqita mudhlim, ni usiku ni, yani kiza ni kama, yani fitna ni kama mfano kiza, yani kipande cha usiku ambao ulikuwa giza. Kwa hiyo wallahu alam, siwezi mkasema kwamba tutakuwa kuna njia nyingine za kuweza kujiepusha na fitna zaidi ya hii ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika badiru al-amal, alafu akaunganisha kwamba fitna ni kitu. Na alafu zaidi katika kitabu kile cha Bazamol, labda nikuletee usome mwisho kule, akawa ameeleza mambo mengi sana ambayo Muislamu anatakana ajifungamane nayo wakati zinapotokea fitna. Ama suala la kunyamaza kimya, nimekuwa nafikiri ni moja katika hoja ya maulamaa wengi. Mara nyingi panapokuwa na as-sukut, basi inakuwa ni aula zaidi, na ni sehemu ambayo ilikuwa inapatikaniwa hali ya usalama kuliko kila mmoja akaanza kuripuka zaidi. Yani huyu anasema, mwingine afanya rudud, mwingine afanya rudud, hii itakuwa kidogo faulu. Ama kama kutakuwa kuna haja ya kufanya rudud katika njia ambazo zilizokuwa za kistaarabu na za kiheshima na za kimanaji, basi nakubalika. Lakini faudhi ya kusema tu basi madhali hii, nafikiri maulama wengi, Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Na tutashekea inshallah mpaka hapa, usijiotendelea tena. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum inshallah.